mięśni oraz ruszczyk, który wspiera krążenie w kończynach. Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Polskie Radio Program Trzeci, poniedziałek, 16 sierpnia, jest 15. Przed nami Serwis Trójki i Filip Jarek. Premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że Warszawa sprowadzi z Afganistanu Polaków i osoby, które z nami współpracowały. Przybywa zakażeń koronawirusem. Minionej doby potwierdzono 128 infekcji. GoProwcy apelują o rozwagę. W Beskidach mieli w ten weekend pełne ręce pracy. Nasza misja będzie wystarczająco wyposażona w sprzęt, aby sprowadzić do kraju wszystkich tych, którzy powinni zostać sprowadzeni. Zarówno Polaków z rodzinami, jak również tych ludzi z Afganistanu, którzy z nami współpracowali. Poinformował premier Mateusz Morawiecki, pytany o sytuację naszych rodaków. Szef rządu podkreślił, że jest w stałym kontakcie w tej sprawie, zarówno z ministrem obrony narodowej, jak i ministrem spraw zagranicznych. Jak dodał, wszystko odbywa się we współpracy z Amerykanami. Tymczasem sytuacja w Afganistanie robi się coraz bardziej dramatyczna. Samoloty nie mogą startować z lotniska w Kabulu, bo zdesperowani Afgańczycy chcą za wszelką cenę wejść do środka maszyn już na pasie startowym. Są informacje o ofiarach. Więcej o tym Wojciech Cygielski. Afgańscy i zachodni dziennikarze publikują w mediach społecznościowych filmy, na których widać ogromne amerykańskie samoloty transportowe na pasie startowym w Kabulu i tłum biegnących dookoła maszyny Afgańczyków. Od wczoraj tysiące ludzi koczują na lotnisku, bo chcą wydostać się z kraju jakimkolwiek samolotem. Loty liniami komercyjnymi zostały jednak wstrzymane, co spowodowało, że wielu Afgańczyków utknęło na lotnisku. Port lotniczy w Kabulu jest teraz pilnowany przez amerykańskich żołnierzy, którzy nadzorują ewakuację. Wojsko nie jest jednak w stanie zapewnić bezpiecznych wylotów. Pojawiają się informacje, jakoby kilku Afgańczyków miało uczepić się kół startujących samolotów, po czym spaść z dużej wysokości już po starcie samolotu. Ewakuacje prowadzą Stany Zjednoczone, ale samoloty po swoich obywateli i dyplomatów przysyłają m.in. Wielka Brytania, Czechy, Francja, Niemcy, a teraz także Holandia. Rzecznik niemieckiego MSZ oświadczył, że wobec całkowitego chaosu na lotnisku nie jest pewne, jak długo będzie można prowadzić ewakuację. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Pandemia nie odpuszcza. W ciągu minionej doby wykryto w Polsce 128 zakażeń koronawirusem. Nie zmarła żadna osoba. Wykonano 25,5 tysiąca testów na obecność patogenu. Ekspert dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych i Uczelni Łazarskiego podkreślił, że liczba nowych zakażeń po każdym kolejnym weekendzie jest coraz wyższa. Jesteśmy na początku tak naprawdę czwartej fali. Ona się rozkręca bardzo powoli, no ale rozkręci nam się. Bo od bardzo wielu zmiennych to zależy, jeszcze od liczby osób zaszczepionych, od osób, które się stykały z koronawirusem, które przywiozą z wakacji, czy w zasadzie od decyzji administracyjnych, które pewnie prędzej czy później zostaną podjęte. Przedstawiciele resortu zdrowia zapowiadają wprowadzenie regionalnych obostrzeń, jeśli liczba zakażeń przekroczy 1000 dziennie. Obostrzenia miałyby dotyczyć przede wszystkim regionów, gdzie są najniższe wskaźniki dotyczące osób zaszczepionych. Dodajmy, że aktualne informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 można znaleźć na stronie szczepienia polskieradio24.pl. GoProwcy apelują o rozsądek do osób spędzających wakacje w Beskidach i przytaczają konkretne dane. Tylko w ten weekend interweniowali ponad 20 razy. Szczególnie dużo wypadków wydarzyło się w niedzielę na górskich trasach rowerowych. Niemal jednocześnie nadeszło 5 wezwań. Poinformowali dziś ratownicy grupy beskidzkiej GoPr. Między innymi na trasie Szczyrk Mountain Resort do poważnej rannej rowerzystki z urazem głowy i po utracie przytomności zadysponowano śmigłowiec LPR. Wcześniej groźnemu wypadkowi uległ rowerzysta zjeżdżający z małego skrzycznego na halę skrzyczeńską. GoPr przypomina, że pomoc w razie wypadku można wezwać pod bezpłatnym numerem telefonu alarmowego 985. Mijają 102 lata od wybuchu pierwszego Powstania Śląskiego. Przed znajdującym się w Katowicach pomnikiem powstańców kwiaty złożyli przedstawiciele zarządu województwa oraz prezydent miasta Marcin Krupa. Na miejscu był nasz reporter. Prezydent krótko nakreślił kontekst historyczny, przypominając o masakrze w zakładzie wydobywczym, która jest uważana za bezpośrednią przyczynę wybuchu walk. Rozpoczęły się te najważniejsze działania w Mysłowicach od buntu i strajku górników, ale potem rozprzestrzeniły się na cały praktycznie Śląsk, walcząc właśnie o tą wolność dla mieszkańców tej ziemi. W uroczystości uczestniczył również wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz, który wyraził swoją wdzięczność dla mieszkańców walczących po polskiej stronie. Jest to dzień szczególny. Szczególny dzień dla Śląska, dla wszystkich Ślązaków. Pamiętamy o powstańcach. Dzisiaj pod tym pomnikiem o tych wszystkich

and string outside the wall of that house. And I used to go to school what time I went. And before they get to the school, the house where I used to play at, before they get to the school, I used to have one of those koalas outside the wall there where I play. Put a ball on each end and stretched outside the wall. They stop and listen to me play. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Weekend. Kwadrans po godzinie 15, w kalendarzu 16 dzień sierpnia. Dziś 128 nowych przypadków koronawirusa potwierdzono w ciągu ostatnich 24 godzin. Jak przekazał resort zdrowia minionej doby, na COVID-19 nikt nie zmarł. W poprzedni poniedziałek Ministerstwo Zdrowia informowało o 64 potwierdzonych infekcjach. W dzisiejszym raporcie liczba nowych przypadków jest dokładnie dwa razy większa. Wykonano już prawie 35 430 000 szczepień, z czego w pełni zaszczepionych jest nieco ponad 18 170 000 osób. Dziś zapraszamy do Trójki. Oprócz wszystkich najważniejszych bieżących tematów, znów gwałtowne zjawiska atmosferyczne nad Polską. Taki kanał wyładowania piorunowego osiąga w tych mikrosekundach temperaturę nawet kilkudziesięciu tysięcy stopni Celsjusza. W Lubelskiem przeszła trąba powietrzna, nasz reporter był na miejscu. Pride of Poland z sukcesem. Niesamowite konie, jest naprawdę bardzo duży wachlarz koni. Myślę, że każdy znajdzie coś za siebie. 14 koni znalazło nabywców za 1 600 000 euro. Maluchy idą do żłobków i przedszkoli. Trzeba zapewniać dziecko o tym, jak bardzo się go kocha, że będzie tam tylko chwilę. Specjaliści radzą, jak przygotować najmłodszych na to pierwsze spotkanie z nową rzeczywistością. Zapraszamy do 19. Zapraszamy do Trójki. Do pani sentymentem wzruszona wzięła go w ramiona i czule do niego rzekła: ty jesteś rodem z piekła, a ja jestem rodem z nieba. Nic więcej nie potrzeba, nic więcej nam nie potrzeba. Cię naprawię zatem, zmienię ci obudowę i włożę części nowej. I będziesz piękny jak dawniej i będziesz działać sprawnie. Znów pokażesz klasę i zaświergolisz czasem, a ja cię wsadzę w klatkę, byś nie odleciał przypadkiem. Czesław śpiewa. 15.20, zapraszamy do Trójki. Proszę Państwa, plaga zasłabnięć na tatrzańskich szlakach. Okazuje się, że praktycznie codziennie do Pogotowia Górskiego docierają prośby o pomoc od turystów, którzy sami nie są w stanie kontynuować wycieczki, czy wręcz wrócić do Zakopanego najkrótszą trasą. Wszystko wskazuje na to, że większość przypadków to osoby, które na skutek przejścia COVID-u mają upośledzoną wydolność. Adam Marasek, ratownik TOPR, przyznaje, że takiej ilości omdleń, zasłabnięć i udzielania pomocy wyczerpanym osobom na szlaku nigdy jeszcze nie było. Jak każdego lata było sporo takich zdarzeń, że ktoś tam się poślizgnął, upadł, skręcił kostkę, kolano i tak dalej. Tych wypadków też jest trochę, ale rzeczywiście widać, że chyba ludzie po COVID-zie trochę poopadali z sił. Przecież byli w dobrej kondycji jeszcze ponad rok temu. Tam dano to, wybierają się na dłuższe trasy i nagle w pewnym momencie ich odcina. W zeszłym roku nie byliśmy nigdzie, więc w tym roku plany góry i pogoda dopisuje, żeby się rozruszać, właśnie spalić trochę kalorii. Słyszał Giewoncie, tak? Tak, idziemy na Giewont. Ładnie pan tu podsłuchuje z boku. A tak, tapiam się w tłum. Nie no, my jesteśmy tancerzami, sportowcami, więc kondycja nam na pewno nie siądzie. Bardzo dużo ludzi po COVID-zie. Doktor Jerzy Toczek, szpital powiatowy w Zakopanem. Czasami nawet bezobjawowo albo skąpiowo przychodzących zgłaszają się do nas z powodu zaburzeń krążenia mózgowego. Duszności, mniejsza tolerancja wysiłku, nawet po bezobjawowych przejściach. I można by powiedzieć, że często teraz, w większości jak się pacjenci zjawiają, którzy mają w historii COVID, to każdy z nich jakąś przypadłość ma. Rzadko się zdarza tak, żeby ktoś miał wszelkiego rodzaju przypadłości ze strony większości organów. Natomiast pojedyncze przypadki są takie, którzy mają i 3, i 4 organy objęte tymi powikłaniami. Mało kto nie ma żadnych objawów po COVID-owych. Młodzi, dość młodzi ludzie na przykład no nie są w stanie się dalej poruszać, no i proszą o pomoc, żeby pomóc w sprowadzeniu, czy po prostu no jakoś ich przetransportować, bo nogi odmówiły posłuszeństwa. Być może jest to jakby sprawa po COVID-owa. Zresztą mogę powiedzieć po sobie, bo też przeszedłem COVID-a, że dość długo dochodziłem do formy, która no, pozwala w miarę normalnie chodzić po górach. Także że to może być naturalne. Dobr mówi, że wiele osób po COVID-zie się tutaj pojawia i właśnie nawet na Kasprowy wejście czy na Karatówki jest problem. Państwo się udało zaszczepić przed może? Nie, jesteśmy zapisani właśnie dopiero po. Ja mam na czwartek, no już sobota. Było wahanie, czy warto się szczepić? Znaczy było. Głównie przez te właśnie takie różne opinie w internecie. Nie wiemy tak naprawdę, kogo słuchać, ale wybrałam jednak no, ludzi nauki, prawda? Ci, którzy mówią, że trzeba się szczepić, bo my skąd możemy wiedzieć, zwykli prości ludzie. Ja sama przeszłam COVID-a. W trakcie nie było tak źle, gorzej było już po. Wyjście pod nieduże wzniesienie sprawiało mi trudność, czy nawet wyjście szybsze po schodach sprawiało, że po prostu dostawałam zadyszki. Czułam, jakby spadło mi na piersi kowadło. Czułam się, jakbym była 60 czy 70-latką. Tutaj prośba do turystów taka, żeby wzięli pod uwagę to, że z tą kondycją może być tak, że nagle sił braknie. W związku z tym nie patrzeć na kondycję, którą się miało poprzednio, tylko najpierw na lżejszych wycieczkach sprawdzić sobie swoją sytuację, czy nas stać na to, a nie planować już takich na cały dzień, długo, daleko, dlatego że wiele wypadków jest takich, że zostają nagle, ratownicy chodzą po nocy, żeby ich pościągać, sprowadzić. No, na razie jesteśmy tutaj. Tak, a potem raczej do centrum. Z wózkiem, z maluszkiem to tak ciężko na trasę. Już jesteśmy zaszczepieni. Ja byłam pierwsza, ale młodych nie musiałam namawiać. Chcemy być bezpieczni, chcemy, żeby nasze dziecko było bezpieczne. Szczepimy się. Jesteśmy za, jak najbardziej. Tak, to się nazywa mierzenie siły na zamiary. Lekarze podkreślają, że powikłania pokowidowe dotyczą nawet tych osób, które przeszły zakażenie bezobjawowo i ciągle jedynym lekarstwem na groźną w skutkach choroby i jej powikłania jest wcześniejsze zaszczepienie się. W Zakopanem można zaszczepić się w punkcie przy Zakopiańskim Szpitalu od ręki i bez czekania. Może warto w ten sposób pożytecznie wykorzystać urlop pod Tatrami. O czym przypominał Przemysław Bolechowski.

I formacja Dark Side. Zapraszamy do trójki. Za 20 minut będzie 16. Proszę Państwa, z niepokojem świat patrzy w kierunku Afganistanu. Rośnie liczba ofiar dramatycznych wydarzeń na lotnisku w Kabulu. Wobec zajęcia wczoraj miasta przez talibów tysiące osób usiłują się wydostać ze stolicy Afganistanu drogą powietrzną. To jedyna droga tak naprawdę. Cywilny ruch jednak wstrzymano, a kontrolujące lotnisko wojsko amerykańskie dopuszcza na razie tylko starty i lądowania samolotów wywożących z Afganistanu cudzoziemców, głównie zachodnich dyplomatów. O szczegółach Michał Strzałkowski. Tysiące chcących uciekać Afgańczyków gromadzi się na kabulskim lotnisku od soboty. Droga do portu lotniczego jest już od wczoraj niemal całkowicie zablokowana przez sznur samochodów. Zagranicznych dyplomatów, którzy masowo zaczęli opuszczać Afganistan, na lotnisko wożą wojskowe śmigłowce. Na samym lotnisku zaś dochodzi do dantejskich scen. Ludzie za wszelką cenę od rana usiłują się wepchnąć do samolotów. Inni biegają w panice po pasach startowych tuż pod kołami ciężkich amerykańskich transportowców C-17 Globemaster. Kilkanaście najbardziej zdesperowanych osób wskoczyło nawet na otwarte nadkola jednej z maszyn. Na umieszczonych w internecie nagraniach widać potem, jak spadają z wysokości kilkuset metrów, gdy samolot schował podwozie i zamknął klapę. Na razie Kabul opuścić mogą bowiem tylko dyplomaci i część Afgańczyków pracujących dla zachodnich ambasad czy kontyngentów wojskowych. Swoje samoloty wysłały po nich oprócz Stanów Zjednoczonych m.in. Wielka Brytania, Kanada, Nowa Zelandia, Słowacja, Czechy, Holandia, Włochy, Niemcy i Francja. Ewakuowana jest także część personelu ambasady Rosji, choć jeszcze wczoraj Rosjanie zapewniali, że nie widzą potrzeby, aby wyjeżdżać z Afganistanu. Lotnisko obstawili amerykańscy żołnierze z jednostek powietrzno-desantowych, którzy przybyli do Kabulu w weekend. Dziś rano wobec napierającego tłumu otworzyli nawet ogień. Świadkowie twierdzą, że Amerykanie strzelali tylko na postrach w powietrze, ale później doliczono się co najmniej 5 osób, które zginęły. Nie jest jednak jasne, czy zostały one postrzelone, czy stratowane przez tłum. Przed budynkiem lotniska doszło natomiast do wymiany ognia między oddziałem talibów a członkami rządowych sił bezpieczeństwa, które jeszcze znajdują się na lotniskowym terminalu. Amerykański Departament Stanu wystosował apel do talibów, aby pozwolili opuścić Afganistan wszystkim cudzoziemcom i chcącym wyjechać Afgańczykom. Apel poparło już ponad 60 krajów i organizacji międzynarodowych, w tym Polska. Sami talibowie dają do zrozumienia, że pozwolą cudzoziemcom na bezpieczną ucieczkę, ale dla obywateli afgańskich takich gwarancji już nie dają. To jest nasze wspaniałe zwycięstwo, wielki sukces mujahedinów. Nawet my nie spodziewaliśmy się tak szybkiego triumfu. To Allah dał nam to zwycięstwo. Dlatego nie zamierzamy okazywać arogancji. Chcemy teraz osądzić winnych zbrodni i służyć narodowi, ukoić go po wojnie i poprawić ludziom życie. Mówił w telewizyjnym orędziu jeden z przywódców talibów, Mullah Baradar. Profesor Daniel Boćkowski z Uniwersytetu w Białymstoku zwraca uwagę, że obecne pokolenie talibów jest inne niż to z lat 90. XX wieku. Jego zdaniem współcześni talibowie rozumieją, że jeśli chcą uzyskać międzynarodowe uznanie dla swoich władz, nie mogą mordować cywilów i zachowywać się jak barbarzyńcy. Świat, i nie tylko świat, pamięta talibów jako te pierwsze fanatyczne grupy, które nadeszły z tych medres pakistańskich. Ludzi, którzy wprowadzili to ostre prawo koraniczne, jeszcze dodatek oparte częściowo na pasztunwali, którzy zamknęli kobiety, zabronili praktycznie wszystkich zabaw, od grania muzyki, popuszczanie latawców, nawet dziwne były te zarządzenia. jeżeli nie popełnią tego błędu, jeżeli pokażą się jako sprawna administracja i rzeczywiście no, będzie to państwo oparte na prawach Koranu, ale nie będzie to wizja a la państwa islamskie czy wizja a la Al-Kaida, to być może, że większość osób po prostu zaakceptuje to. Z drugiej strony jednak pogląd o tym, że mamy do czynienia z talibami w wersji 2.0, podważają pierwsze doniesienia z terenów zajętych przez nich już kilka dni temu. Mnożą się bowiem doniesienia o egzekucjach jeńców, którzy odmówili przejścia na stronę rebeliantów, czy osobach posądzonych o to, że współpracowały z obalonym rządem. W Heracie na zachodzie Afganistanu zabroniono już także kobietom przychodzenia do szkół i na uniwersytety, zaś w Kandaharze na południu nawet do pracy. W Kabulu zaś w pośpiechu usuwane są wszystkie reklamy, na których występują kobiety, choćby miały nawet zakryte włosy lub twarze. Talibowie wersja 2.0. Przyglądamy się sytuacji i temat na pewno będzie powracał. Zapraszamy do Trójki. Za 11 minut, godzina 16. Proszę Państwa, wczoraj odszedł Gerd Müller, jeden z najlepszych piłkarzy w historii, ten, którego rekord bramek zdobytych w jednym sezonie pobił ostatnio Robert Lewandowski, 41. Jednym z tych, którzy mierzyli się z Niemcem na boisku, był Włodzimierz Lubański. Z wybitnym reprezentantem Polski, który w 75 meczach rozegranych z orzełkiem na piersi strzelił w kadrze 48 goli, ze świetnym napastnikiem, złotym medalistą igrzysk w Monachium, rozmawiał Adam Malecki. Panie Włodzimierzu, odeszła legenda niemieckiej, europejskiej i światowej piłki. Mistrz świata z 74 i mistrz Europy z 72. Kiedy pan słyszy Gerd Müller, to co pan myśli? Miałem okazję parę razy z Gerdem Müllerem spotkać się na boisku. Byliśmy dla siebie przeciwnikami, ale zawsze te spotkania były niezwykle miłe, sympatyczne. Podziwiałem go jako piłkarza, podziwiałem go jako napastnika, dlatego że był wyjątkowym piłkarzem. Był wyjątkowym napastnikiem o niesamowitej skuteczności w wykorzystywaniu sytuacji bramkowych. A dla mnie pozostanie taki moment bardzo sympatyczny w mojej karierze, kiedy rozgrywaliśmy mecz w Hamburgu i to był mój 50. mecz. To był mecz eliminacyjny Polska-Niemcy i Gerd podszedł do mnie, położył mi rękę na ramieniu, uścisnął mi dłoń, mówi: gratuluję ci tego 50. meczu. I od tego momentu byliśmy zawsze na boisku ze sobą bardzo sympatycznie przyjaciółmi. Można powiedzieć, że bardzo dla siebie byliśmy jako napastnicy sympatyczni i miły. A co pan jako napastnik najbardziej podziwiał w grze Gerda Müllera? No na pewno jego skuteczność. To nie ulega wątpliwości. On strzelał bramki z takich sytuacji, gdzie człowiek się dziwi, jak do tego mogło dojść. On ma niesamowite wyczucie sytuacji podbramkowych. Umiał czytać grę bardzo szybko i łatwo. Uwalniał się spod krycia obrońców. No i to, co jest najważniejsze dla każdego napastnika, wydaje mi się, i Gerd Müller był takim, to, że on zawsze znajdował się w takiej sytuacji pod bramką, że mógł strzelić bramkę, no bo po prostu wyczuwał, że akurat ta piłka tam może przyjść, czy tak się uwalniał od obrońcy, że podawano mu piłkę do tego, żeby wykończył akcję. Wspomniał pan to spotkanie w Hamburgu, to był mecz eliminacji Mistrzostw Europy, a wcześniej 10 października 71 roku na stadionie 10-lecia w Warszawie, też mecz eliminacji Mistrzostw Europy i wtedy Polska przegrała 1-3, dwa gole strzelił właśnie Gerd Müller, a pan grał w tym meczu, prawda? Zgadza się. Ja pamiętam ten mecz, rzeczywiście drużyna niemiecka w tym dniu była zdecydowanie lepsza od nas, to przypominam sobie ten mecz. No i właśnie ten Gerd Müller, który z połowy sytuacji bramkowej strzelał bramkę. Obiektywnie muszę powiedzieć, że ten zespół niemiecki wtedy był lepszy od nas i wygrali zasłużenie, natomiast podziwiałem już wtedy Gerda Müllera za to, co on robił na boisku, bo on nie tylko był zawodnikiem, który wykańczał akcję, ale bardzo często pomagał kolegom z linii pomocy podejść do akcji ofensywnych. On się bardzo dobrze również umiał zastawiać, pomimo bardzo niskiego wzrostu. On był niskim zawodnikiem, ale taki kurpulentny, dobrze zbudowany, dobrze się umiał zastawiać, odgrywał piłki do wchodzących do akcji ofensywnych pomocników, czy nawet obrońców, bo pamiętam, że ile razy Beckenbauer szukał na boisku, żeby dograć do niego piłkę i podłączyć się do akcji ofensywnych. Był dla zespołu niemieckiego w tym okresie absolutnie jednym z najważniejszych zawodników. A stadion dziesięciolecia oczywiście wypełniony po brzegi. Tak, no ten stadion był wypełniony po brzegi, bo to przyjechał wtedy najlepszy zespół chyba Europy i jeden z najlepszych w świecie. Staraliśmy się jak mogliśmy wtedy, no ale niestety przegraliśmy z mistrzami świata, którzy byli po prostu w tym dniu lepszy. Piękne czasy europejskiej piłki z wybitnymi piłkarzami. Dziś są legendami właśnie Gerd Müller, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff, Włodzimierz Lubański, Grzegorz Lato. Na czym polegała specyfika tych piłkarskich czasów? Trudno mi jednoznacznie odpowiedzieć. Wydaje mi się, że zainteresowanie piłkarstwem było takie samo jak dzisiaj, natomiast oczywiście okoliczności tych naszych spotkań wtedy były zupełnie inne jak dzisiaj. No dużo się zmieniło. Piłka stała się bardziej komercyjna, piłka stała się bardziej, tak czy tak powiem, no, widowiskiem do sprzedaży. No, my graliśmy w innych warunkach, w innym systemie, w innym okresie. Ale mimo wszystko na nasze mecze przychodziły tysiące ludzi, bo stwarzaliśmy dobre widowiska, stwarzaliśmy emocjonujące widowiska, a sami chcieliśmy w tym okresie rzeczywiście w jakiś sposób pokazać się w świecie piłkarskim, że jesteśmy też niezłymi piłkarzami. Robert Lewandowski pobił rekord Gerda Müllera, strzelając 41 goli w jednym sezonie Bundesligi. To teraz chciałbym zadziałać na pańską wyobraźnię, takie trio w ataku. Müller, Lewandowski, Lubański. Co pan na to? To jest niemożliwe. Natomiast wspomniał pan tutaj Roberta Lewandowskiego i jego rekord. Oczywiście jest to godne podziwu, ale jak spojrzałem dzisiaj na statystykę ilości bramek strzelanych przez Gerda Müllera w każdym sezonie, no to muszę powiedzieć, że to jest rzeczywiście imponujące. Ten chłopak w każdym sezonie ponad 30 bramek, a ten rekord jego ponad 40 bramek, to rzeczywiście to są wyjątkowe cyfry. Ja już nie mówię o meczach reprezentacyjnych,